سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أزقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير تدین مخ کی آیاتوں کی اللہ حالت ذکر کو دو مشرکان و بقیامت یو باغی ذلیلا و رسوائی دویم دو ملامتیا دو وجن اب بر نشی کتے او درم زان تباہ و برباد کو زان سکے چ خپل بچی ام تباک خپل خاندان و اہل و عیال ام زان سر تباک او سلورم دا چ ہمیشہ فعذاب کی پاتی شو پنزم دا چ سو کی پکار عمران لو دا دنیا زندگی ٹول دغه سلاړه تیر شو برباد شو دی زین اللہ مومنانو تاوی تاسو تا غزید پارست تیاری ہوگی بلکہ ارچا تامر دے چی دا کم حالت مخ کی ذکر شد کفارو دا مشرکانو دا دیر دا حسرت و دا افسوس چی سبا پا قیامت کی دا سے انسان ذلیل شی و رسوا شی و ملامت شی او بیا دا غنہ وقت پیری او پلاسو او پگو تو بانی چکونه لگی نو دا غیر پارا دمخ که نوری زن لسه تیاره نکی چه دا حالت باغه بانی کم از کم نرازی لحاظه دا غیر پارا تیاره رومبه داده چه رب سوی دا غیر حکم تغاره که دنیا خو زندگی با سوری یا با خطی رشی و یا با بدتی رشی عارضی جوان دے پا سوال بانی منگا غختی رے دا اللہ نا مالک پہ واپس اختی کچا دنیا کی لگ وقت تیر کو که دیر وقت تیر کو خو نتیجے دا دنیا نتلی دی پاتے کی دو خونشتا دا عارضی جوان اللہ زکر منگ لرا کردے چی دیکھ لے منگ تیاری ہو نلوم بے تیاری دا دے چی چا دا جوان در کردے دا آغا حکمو منا دستان اسا دورا مال او دولت او اتیا کال او سل کال عمر خو نه غواړي دا خو په لږ وخت کېم کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله تسلیم ورکړي چې پیغمبر ته پروا مه کوه که چا ومنله خو ډېره ښه ده او که چا ونه منله نو تا هغه باندې مونږ نگهبان نه لېږلې چې خامخا به دې مني ستا چې کوم کار دی هغه تبلیغ دی ویرس چکل تا مسئلہ و رسول نو منل او نو منل دا اللہ وی زمونگا خوا خدا نو دی پسی با حالت ذکر کی دے انسان چا انسان پا یو حال بانے نا پاتی کی کدا پا یو حال بانے پاتی شو لگا سنگا چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صفت کردے نو تا پوشا چا ایماندار دا دے او چا دے دا موسم سر بدلی گی را بدلی گی حالات سر دیم بدلی گی را بدلی گی حالات خو اللہ بدلی او در پارا با امتحانی اختبار بای ازمیخ بای نو کدی و سر بدلی گی را بدلی گی پا یو حال بانے نہیں نو ایمان کمزور دے عقیدہ کی مضبوط نہ دے او که پدا بانے ہر قسم ہوا راضی کا غیخ یو که گرمی دے و تا یو شان دے دیس پروان ساتی دے ہوا گانو نو بس دا انسان پا ایمان کی او پا عقیدہ کی مضبوط دے ورپسی با اللہ دعوہ ذکر کی دے توحید اول امر کی اللہ استجیبو لربکم اجابا و استجابا و یومانا دا استجیبو لربکم پا سورت انفال کی یو قیدہ دا ذکر شویوا یا ایوہ الذین آمن استجیبو للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم تاسو دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر حکم تغاڑا کی دے و دا غد دعوت قبول کے ذکا اللہ و پیغمبر تاسو دا سے خبری ترا غالی جیغی کس تاسو جون دے نو جون دے ندے خوخو چی دا اللہ حکم دے و مانو نو تجون دے شوی ذکا روز تو دا قرآن اللہ و سیپت ذکر کردے دے روحو دا ذکا چی دا انسان دا پارا قرآن پا دنیا کی روح دے دا قرآن هر یو حکم تغاڑا کی خودو اغا منل دا دنیا دا خلقو نمنل دا دی پا مقابلہ کی هر سوک پری خودل دا دی مقابلہ کی هر سوک خپکول او دی تغاڑا کی خودو دا دا انسان جوندے دنیا کم تا تا جوندے ویلی شی او سبا پا قیامت کی بم جوندے او کدغ سر دنیا نلاڑی نو نبا جوندے او نبا منی لا یموتو فیها ولا یحیا دغ حالت تاغ حل کو دے چپ دی دنیا کے غمڑو نو دی دنیا کی دے نظر نہ دے پکارو چ قرآن دے رواغست نو تب بینا شوی چ قرآن تا دے شاکل نو تلون دے نو سباب قیامت کی مڑون دے نو ولی زان دلان دو سر مر گرے کے ولی زان دمڑو سر مر گرے کے حال جون خدے نو جون بھی بدے کے دے چ دا اللہ حکم تغاڑا کی دے استجیبو لربکم او منه د خپل رب د پاره قبول کې د خپل رب د پاره یعنی داغه دعوت داغه حکم غاړه وت کیده من قبل ان یاتی یوم مخ کې دراتلو دا روزنا لا مرد له من الله چې نبوی واپس کېدل داغه دا الله تر طرف نه اگر وس خوراله او راضی به دې کې خوشک نشته ذکا اللہ دا روز مقرر کری دا لگ وقت تیر شو دیر وقت تیر شو واللہ عالم چی سور با تیر شوی و سور با پا دی خو دا روز را روان دا دا روز دا قیامت تا دا معروف و مشہور نم دے خو دا روز بخلق اللہ دا ادری گی دا روز دا چغ سرور وز دا طول مخلوق با پاگی کی یو چغ بی دا غروت دا حسرت او دا افسوس دا ذالک یوم التغابن دا غیر وزی دا راتلو نمخ کی مخ کی زان جوڑ کا زان تیار کا دا اللہ حکم دا غاڑا کی دا لا مرد لہو من اللہ دا غیر وزی سپت تا چیغا بیا واپس کی دو والا ندا پا غیر کی ترمیم نکی گی اگر دنیا دا بادشاہ یا فیصلہ ندا بلکی دا رف فیصلہ دا وطل فیصلہ دا وشوی دا چی پا خپل ٹیم برازی او دویم مالکم من ملجئی یوم ایدن نبی استاسو دا پارا پا دا غروت بانی دا پنا ملجا اگا زید چه انسان و تر تکلیف و دا مصیبت پا وقت که دا یری پا وقت که پنا حاصل کی لجا ایلیه لجا ایل جاو انسان بانی سخت رالا مصیبت پی راغی نو دی تختی نو دا اگا دا پنا حزید چه دا خلقو نبشی دا عذاب نبشی پا دا غروت بانی چه کمی سختی دی و کمی لوگی دی و کمی تندی دی دا غی نبشی اللہوی دا زینشت دا سمالکم من ملجا ان زکا غرونا کامری دریابونا دا باوار شی و تخت بشی زمیدارو خبر آگئی با دا مشرق تر مغرب پورخ گاری پا دا میدان با تا کم خواپد شی غار کی با پڑشی جتا پا غار کی با پڑشی ونی تا باو خیجی نپا کی ونشتا و نپا کی غرشتا و نپا کی غرشتا دی دنیا کې اوس پټي دو زوی نشتا دی وخت سره بر دنیا د خلکو نه تزان پټ کی هغه کې پټي دی نشتا کار به په یو میدان او زی بکم پر لتی تیرو خوشتنه ملیک لړ له طرف انتظامی والا سو کوم دا غینا یو خبر خانه شتله نو یو دته د پناه زینه معلومی دویم د غروت داسې راځي غروزم واپس کیدو والا نه ده کدا ټول مخلوق راجم شي ولله تمنتونه شروع کیږي الله خیر دی یو زرکا له رستو کا هغه ټله فیصله ده بس هي کې بدلی دره بدلی دي نشته کو ټولی دنیا مال او دولت راجم کو چاله ورکی چې دا واخله او مال چې تپټ ځای وګوره چې زه پکې ردی سخت نه پټ شم دا روز خوم داسې د ډیره سخته ده او ډیره اوږدره ختمیږي نه او ګرمم دوره ده چې د اور باندې ولاړو هر طرف ته دوبته او نه تا ته ځای نه پناه نه ملاویږي کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر نو ځای د پناه راته هم نه ملاویږي او درېمو وما لکم من نکیر او نبوی ستاسو د پاره دغه ځای کې انکار د خپلو ګناهونو نه کته وایي چې زه به انکار وکړم چې الله ما خو نه دي کړي دنیا په عدالت کې خلک پی کنه انکار چې زه خو نه یم خبر ما خو دا کار نه دی کړی نو کوي لګیا خلق الله وایي دغلته انکار هم نه شي کولی څنګه به انکار وکړي انبیا ګوا دي کوم خلکو چې تا ته دعوت در کړی وو هغه ګوا دي ونه او بوټې ګوا دي ازمکه ګوا ده د دنیا هر یو شی سبا په دې انسان باندې ګواهی کوي الله وی روز داسې ده چې الله به حکم کې ګواهان راولی د انسان خپل اعضا او اندامونه ګوا دي نو ملائک ګواهی کوي ازمکه ګواهی کوي د انسان خپل اندامونه په ده باندې ګواهی کوي نو انکار کولی شي نو یو معنا دا ده چې ما لکم من نکیر ستاسو د پاره څه انکار نشته بیا چې انکار وکړي او دویمه معنا دا ده او ما لکم من نکیر نه به ستاسو د پاره انکار فایده من او سودمن کوه که نه ته انکار تاسو وایي چې دا به ماله څه فایده راکړي دنیا کې د یو مقدمې نه انکار وکړو چې زه نه یم خبر دا کیس ما نه دی کړی نو کیدای شي تا له فایده درکړي ځکه ډېرو خلکو ته یې فایده ورکړې ده هغه جج یې معاف کړي وی صحیح ده چې تا نه دی کړی نو بس نه به دي کړی د هغې تاوان نه بچ شي د هغه قید نه بچ شي نه دغلته انکار کوه نو یو ځل نه زر ځله انکار وکړه تا له څه فایده هغه نه درکړي دریم وما لکم من نکیر او نه به وي ستاسو د پاره په دغه ځای کې ځان ناشنا کول که ته وایې چې یاره زه به ځان داسې ناشنا کړم دې دنیا کې خو خلک ځان ناشنا کړي که نه چې کله دی یو کیس کړي نو په یو حالت کې بیا وروستو غټه غټه ږیره پرېږدي لوی لوی سر پرېږدي د ویښتو رنګ هم بدلېږي شکل او صورت جامه دې داسې جوړه کړي چې خلک یې نه پېژني بیا زمونږ د جماعت یو عالم چا وژلې وو نو شاګردان یې کسابان وو هغې دا لوز وکړه د الله سره چې مونږ به د ده د قاتل وژنو نو هغه چې د چا په سازش باندې هغه قاتل ونیولې شو هغه الوی چې دا پلانی پیر ماته ووی چې دا ډېر د ثواب کار دی که دا سړی دې مړ که نه نو بس ډایرک به جنت ته ځي نو چا وی چې پیسې یې اغستې وې او چا وی چې نه د ثواب دپاره دا کار کړو چا وی دواړه کاره پکې وو نو پته ولګېد کسانو ته چې خدا خو پلانی پیر نو هغه پیر پسې کسان شروع شو د دې ځای نه هغه د شیخ شاګردان وو د دې استاد شاګردان وو او ورسره تله او راتله یو کال یې ورسره ښه تعلق برابر وساته او چې تله نو ځان سره به یې تحفه او ډالۍ وړه د دې دپاره چې دی په مونږ باندې څه شک ونه کړي یو کال یې د هغې پیر صاحب موریدي وکړه او د هغې نه پس ورپسې لاړه او چې دی به تله نو بس دا خو د پیر خاص کسانو زنانه او که نور څوک به ونه هغې ته به وی تاسو بلې کمرې ته لاړ شئ نو ځان له ورسره کېناست او اخر دا چې بس وویشته او تماچې ورپسې هم داسې وړو چې ډزې نه کوو او هغه وخت یو ته وې قصه او ته وکړه چې تا ګوره زمونږ استاد په دې طریقه باندې وجلو ایو حق پرست انسانو نو بس چې څنګه عمل کنو دا غزه درالو دا کسابانو غوخه به خرصوله خو کولی سوچګیری پرې هو چې څنګه رااله نو ګیری پاکي اخري شادیا پی جندو چله کدا سوق دا مریدان خو بدل تسلا او راتلو هغي اسپاندا زبانه کوونه دل تخپل شکل او صورت تناشنا کولی شي الله وی قیامت کی و مالکم من نکیر تاسو د پاره دام نشته چې ځان بناشنا کې نو ګنې سوق با مون پیجنی ملائک دی پیجنی پری وګوره تناستی الله دی پیجنی الله هر چا تنیز دے په اعتبار د علم سره دا هر چا د حال خبر دے دلری او دنیز دین یو شان ویني دلری او دنیز دین یو شان اوري دلری او دنیز دین دا انسان د ته بالکل داسه دے لکه دا تلی کی دوری دانا اما لکم من نکی نو ته بس ځان نشنا کی دا درې معنی کوي مفسرین فین اعرضو دا واست تسلی د پیغمبر ته کچره دی مخواړو انکار یو کو بیا هم نه منی سور الله نصیحت کی دی خپل مخلوق ته خو بیا هم ډیر سخت دل خلق شتري غینو تیاری او کچره دی مخړی فما ارسلنا کا علیہم حفیظا نه لګلی مونږه پیغمبر ته په دی باندې نگهبان چې بس د دی حفیظ ته نه حفیظ والله وی زیما زدار چا حفاظت کو ما زدار چا نگہبانی مکو بر دیو که خکت دی کلری دیو که نزدی دی که خد دیو که بد دی تمونگا دیر نی لے گلی چه تبا ردی حفاظت کے او دی سوکے بکے او تبا محافظ ردی خام خواب دی پا زور دی دین تراڑے او دیلار تبا راڑے نا انا علیکا الا البلاغ نشتا پتاوانی مگر رسول دی مسلی پیغمبر مبلغو پیغمبر ته چې کم کار اواله وغه بلاغ او تبلیغ ته بلاغ معنی او تبلیغ معنی هم دا یو ده دا الله پیغام دی خلقو ته رسول و ان اذا ازقنا الانسان منا رحمه دا د انسان حالت ذکر کی او یقینا مونږه کله چې اوسکو انسان تا د خپل طرف نه رحمت ته خوشحالي ولا ورکو یا بدنی او یا مالی دا د زړه خوشاله شي ہر طرف تا بدبانی خوشحالی راشی نو فریح بیها دیڑیر خوشحالی پاقی باندی وائن تصبهم سیئتن او کچر او رسی دیتا تکلیف و مصیبت و بی ما قدم دیدیهم و سبب داغی چڑوان دکڑی لاسون ردی تکلیف و ملا دا سی نورکی علی ورکی چی مخ کی دتا گوری چی دا مخ کی سوکلو اکر اوالا او گو تا خوشوا دے زان سر لگ سوچو کی جیرہ سمی کڑی دی مخی نو دا دس گنا کڑی کناس دے انسان از غم نماتی کی اس انسان پا دیز مکبانی تکرم نوی پیغمبر وی ہاں مخی ردن اس گنا شوی نو چو تکر او خوڑا او گوتا زخمی شوا و از غیب پخپا کی مات شنو دے دی شکر ادا کی شکر دے چا اللہ دلتا سزارا کلا اس نچے اخیرت تا پاتے شوی دلتا با ماتا دا خبر دیرہ وڑخ کاری دا سنگ چې صحابوی دغه صحابو یو صدې پورې ژوند دیو کنه نو چې روس ته خلکو سکول او غیو تکاتو صحابو ته مناشنا ښکار شو ګورم په هغه وخت کې د پیغمبر په وخت کې بچی چې ته یو لوکې کار د مونږ نو شنا بډیر مونږ لوي ګان او دا تاسو خو لوی کارونه کوي او تاسو ورو سره پروا نشته نو چې مصیبت وته ورسی او دام به ما قدمت ایدیهم په سبب دا غي چړوان لیکړي لا سنور دي فإن الإنسان كفور يقينا إنسانينا شكرا بس دی بیا وی زیرا ما خوړو خر وز دیدلین فما باندې خوړو خوشحالی چې تراغلی نه و حالانکه د خوشحالی عمر بډیری او د تکلیف هغه بډیر دی وجن نبی صلی الله علیه وسلم وی عجبا لامر المؤمن د مؤمن په کار باندې هو تعجب په کار دی چې کله د خوشحالی ورسی او دی داغی شکریہ دا کی نو دا رد دا پارا غور دا چی تکلیف او مصیبت و تاو رسی او دے پاقی بانے صبرو کی نو دا داغ دا پارا غور پا دوانو کی رد فیدہ دا داور توحیدو للہ ملک السماوات والاردو خاص اللہ لہ بادشاہی دا دا سمانو نو دزمکی یخلق ما شاء پیدا کی اللہ آغا چی داغ خوخشی دا چا خوخنکی اللہ پخپل مخلوقات کے نہ د ملیک و نہ د انسانان یخلق ما یشاء ملیک و تصور نزدی دی دا انسانان دا اللہ شرف المخلوقات و اللہ وی بادشاہی زما دا نو پخپل بادشاہی کی جز سکول غواڑم نہ پخپل خو خبانی کوم یحبو لمن یشاء و اناثا بخی آغا چاہتا چی دا آغا خو خشی لونا و یحبو لمن یشاء الذکور او بخی آغا چاہتا چی دا آغا خو خشی نارینا سل جنکی ورکی دا دا آغا خو خدا کد انسان پا خو خبینو ار انسان دا غوالی چی دا مار لونا نکی دی خصوصا دا جاہلیت عرب اگی بلونا جو اندائی خوا خولی دور ہے واسر دشمنی وا اوز خلا بیام خدی اگی با بخپل کور که نبرداش کولا اگی با دا نبرداش کولا چی سبار زمونگ دا کور دولیوزی اگی با دا نخوا خولا چی مونگ تر سوک زیریو که جستا لورشوا کن زل وجهو مسودن صورت نحل کی تیر شویو کچا با تاوی نمخ بی تک تورش دا دی شرم دا وجنا و دویم دا دی درم دا دی وجنا چوی دی لبا سوک دوڑای ورکی نارینه چی پیداشی نو چی یو سورا دی دا مندو ترلوشی نو اغازان لروڑای گتی نو زنان نخوی پا کورونو کی دا خود دا گتی و تیم ندی دا دی وجنا اللہ چی کل دا مسئلہ دی کرکی صورت انعام و دا صورت بنی اسرائیل کی نو اللہ مشرکانو توی تاسو دا لوگی دا وجنا چی وگی بشه او دیل و بیا سوک ورکی اللہ غیتا وی مونگ تال لاول در کوخا نحن نرزقکم و ایاهم کل دا معشومان مخی کی نرز نحن نرزقهم و ایاکم لاول دا غی بچول ورکو او بیا تال در کو نو تا دا لوگی دا وجنا او دا دیرنا چی زبا اوگی شما دیل و بیا سوک زکا گتا وطا دیتا گرانا زنا ندی اللہ وی لوڑای خوزا مال حس کرسا لیا روزی خوزا ورکو ما یا حبول من یشا و ایناثن او د دیو جن مفسرین نقطم ذکر کی چی دا جنکه مخی کڑی دی او حدیث که رازی چی جتا لور مخی اوشوانو دا کور والا بختوری او دا غیه اغا نیک بختی ها خوخکاره دا زکر چی نارینه پا کور که پیداشی دیر دا سیدی پیرو کورنو که چی نارینه اینو اغا دا غی زنانه غریبی لو چو زکر دا غی دا مدد خود سوکی نا اخو امداد کی خود پلار سر امداد کی او یا لو پرانشی چرسون و بنگیان پا دا غی بانی اختشی یا دوار افسوس کی یادی زامن و نخونه زامن غورو او چکل جینه وشی نو چی یو سور دیدی جن دیا مور لدمو ورکی وی دا کور والی زکر بخت وردی یا حبول من یشا و ایناثن او حدیث کرادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایی منی بطولی بی مناتن اگر سوک چی غبانی دنیا که امتحان راغی دل لونو یعنی اللہ ولی لونو ورکی نو کن له عتقا من النار دا لونه برده دا پارا ازاده اون کشی دا ورنا سنگا دا تربیتو کو دا غید جامع دا غید روڑه دا غید تعلیم عقیده و توخو لا عمل و توخو چه پا صحیح طریقه بانه دا غید پا دنیا که تربیتو شو نو باز روایتو که رازی دو لونه باز روایتو که جمع رازی سبابا دا رده دا پارا سببو گردی رده چه دا با جهنمی و دوزخی وی پا اللہ با دا غید نخلاص که زلونو با برکت یحب لمن یشاء اناثا نو چاله صرف جنہ کے ور کی انبیاء کی داس نو لوط علیہ الصلات والسلام تشی لونه وی و یحب لمن یشاء الذکور او بقیہ غچا تا چ خو خیشی نارینا عام خلق کی امو ابراہیم علیہ الصلات والسلام زامنو لونه نی او یزوجهم ذکرانا و اناثا او یا بجمع کی دیلا نارینا او زنانا او یو زوی جو هم یا با یو زی کی دیتا زکران و ایناثن ناریناو زنانا علکان او جنکی گرد ورد چال ورکی او یو زوی جو هم زکران و ایناثن نرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لونم وی او زامنی وی لونه وی رستو پاتی شوی وی نبی علیہ السلام نرستو صرف یو پاتی شوی و فاطمه رضی اللہ علیہ او هغه میا سالور او یا شپږ میاشتې پس وفات شو خو نه وی لوی شوی وی واده شوی وی او زامنو هغه په ماشومبالي کې وفات شوي او یزوجهم ذکرانا و ایناثن او په عامو خلقو کې هم الله چاله نارینه او زنانه ګډوډ ورکړي آدم علیه الصلاة والسلام بچی به پیدا کېده نو یو ځل بهل او جینۍ برخ پیدا شو نو کال پس به بیا هلک او جینۍ برخ پیدا شو سو کوئی مراد تے ناغا دے خونا عام خبر ادا او یزوجهم ذکرانا و ایناثا کاغذ انبیاء دی او کاغذ نور خلق دی ویجعلو من یشاء عقیما او گردی اللہ غجال را چخو خیشی شن چالہ سنبر نکی زکریا علیہ السلام بچے نو عیسیٰ علیہ السلام و سلام بچے نو کم عمر تر سے دلو زکریا علیہ السلام دا اللہ نے بچی گواڑی ویجعلو من یشاء عقیما انہو علیم قدیر یقیناً دا اللہ رپو و قدرتن والا دا داور توحید پا آخر کے اولی ذکر کا اس تو اللہ بیا دا آغی خبر جواب کی چی پا اول صورت کی دے مسئلے لزور دیر ورکڑو دے منافقین و دے یہودو او دے کفارو چی دا تکم مسئلہ کیا دا ایچا مخی ندکر اللہ وی للہ ملک السماوات والارض دا زمان خوخدا مالک زیمہ سنگ چی خالق زیمہ دا سی مالک زیمہ یحب لمن یشاء اناسا ویحب لمن یشاء الذکور زان تو گورے زان مخ کی مخلوق تو گورے اللہ وی زما خو خرچال زامن ورکم چال جون ورکم دا خود دنیاوی حالت تی لہذا اگر خبر چ داغی تعلق دروش سره دے اللہ وی خود زما پہ اختیار کی زما خو خر چال نبوت ورکم او چال ولایت ورکم او چال علم ورکم دغه بس تاسو نه تاسو کوم پدی کی استجیبو لربکم قبول کیاو کہ دخبار دخبل رب امانے لربکم دخبل رب من قبل ان یاتی یوم مخکر دینا شراشی وروز لا مرد له من اللہ چنبوی واپس کی دل دید اللہ رطرفنا ما لکم من ملجئن یوم ایدن نبوی استاسو دپارا زید پنا پا دغر رضبانی وما لکم من نکیر او نبوی استاسو دا پارا انکار سدمن فین اعرضو نکچر دی مشرکانو مخواڑو فما ارسلناکا علیہم حفیظا نو نیلے گلی منگتو پیغمبر فدیبانی نگہبان ان علیکا الا البلاغ نشتا پتابانی مگر رسول لدی مسلی و انا او یقینا منگا اذا ازقنا الانسانا کلچ منگا اسکو انسان تا منا رحمتا دخپل طرف نس خوشالی فرح بها نو دے خوشالی پاغیبانی و ان تصبهم سیئاتن او کچر او رسیدی تاس تکلیف و مصیبت و بما قدمت ایدیهم و سبب داغی چروان دکر دی لا سنر دی فا ان الانسان کفور نو بے شک انسان نا شکر دے للہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ دا پارا بادشاہی دا دا اسمانونو دزمکی یخلق ما یشاء پیدا کیا آغا چا اللہ وغواڑی یحب لمن یشاء اناثا بخی آغا چاہتا چا خوخیشی جنکی آغا یحب لمن یشاء الذکور او بخی آغا چاہتا چا خوخیشی نارینا او یزوجهم ذکرانا و اناثا او یا ورکی دیتا نارینا و زنانا گڑوڑ ويجعل من يشاء عقيما او غرضي غتالا چخو خيشي شن انه عليم قدير يقينا دا الله قدرتن والا